αλλά σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίσουμε την επιβίωση του λαού μας. Να υπάρχει ένα πιάτο φαΐ σε κάθε οικογένεια. Καλά, ρε, δεν τρέπεσαι καθόλου, ρε. Ναι, ντρέπομαι, με χαρακτηρίζει η ντροπή. Εδώ θέλουν όλοι να μας κάνουν κορμιά, να γλιτώσουμε τα γυμναστήρια, να τρώει ένας μόνο από όλη την οικογένεια και εσείς θέλετε να τους εξολοθρέσετε. Γιατί να τους εξολοθρέσουν, παιδί μου. Έχει γίνει δουλίτσα χρόνια τώρα από τον Γιώργο. Τουλάχιστον ένας άνεργος σε κάθε οικογένεια. Λοιπόν, ο ένας θα είναι ο άνεργος, επί Γιώργου, ο άλλος θα είναι διορισμένος στο Μουσείο της Ακρόπολης, επί Σαμαρά, και ο άλλος θα τρώει, επί ΣΥΡΙΖΑ. Να και ένας με φαγητό. Ωραία. Λοιπόν, σου έχει φτιάξει την οικογένεια την ιδανική. Ότι πρέπει να τρώτε όλοι. Όχι, βέβαια. Λοιπόν, όλοι. Έλα, έλα γκρίνιες, έλα μιζέρια, δεν αντέχω. Δεν βγαίνουμε έτσι στο ξέφωτο και στην ανάπτυξη. Κάνε κάτι να γίνει κάτι. Να χάσω το τρένο. Κάνε κάτι να χάσω το τρένο. Δεν έχουν να φάνε. Ποιος δεν έχει να φάει? Οι βουλευτές. Εντάξει, δεν έχουν να φάνε οι βουλευτές, θα φάνε από τα δικά σας. Τι θες τώρα? Πάτη η ψυχή μου. Δεν πολύ σκέφτεσαι, παιδί μου, δώσε τα αρχίδια σου να φάει, αφού στο είπε. Ενάμε. Δώσ' το. Α, εισιχτήρι. Σε είχα πάρει τηλέφωνο μετά την παρουσία και την ομιλία του Τσίπρα στο γένεια του Μουσείου Μπελογιάννη και σου είχα πει μια φράση. Εδώ σ' αργεί. Ρε, αυτοί εδώ, όχι εδώ, ούτε Τσίπα δεν έχουν. Α, από εκεί το κατάλαβες, τη Μακρόνισο. Ναι. Μα είχαν κάνει κι άλλα πριν, μην ψαρώνεις. Τι γράφει χτες η Αυγή? Στη Μακρόνισο μετά από 70 χρόνια. Τώρα τη θυμήθηκανε. Αυτό τώρα... είναι η Αυγή. Η Αυγή δεν είναι τίμια. Αστιακή, τέλος πάντων. Η Αυγή το είπε. Μετά από 70 χρόνια το θυμηθήκανε. Για την Αυγή, κόσμος είναι ό,τι είναι γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ. Οτιδήποτε άλλο δεν υπάρχει. Ακριβώς. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι όλοι ψάχνουν πιστοποιητικά κομμουνιστοσημοσύνη. Εντάξει, έτσι γίνεται συνήθως. Βέβαια, όταν δεν έχεις κάτι, το αποζητείς σε κάτι ηθικό και ιδανικά όταν δεν έχεις κάτι θες να μην το έχει ούτε ο άλλος. Οπότε το αποδομίζεις για να μην το έχει ούτε ο άλλος, να μην έχει αξία ούτε στο όνομα του άλλου. Μήπως τότε αλλά και τώρα δεν φταίγανε η Γερμανία αλλά η δοσυλλογή. Μήπως πρέπει να το δούμε αυτό. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Δεν πέρα για το μυαλό μου. Αν και η δοσυλλογή ήταν Έλληνες, φίλοι μας. Έλληνας να σκοτώνει Έλληνα. Πάει. Και τότε και τώρα με τους οι δοσύλλογοι λέει κάναν τη δουλειά. Ναι ρε παιδί μου, αλλά είχαν το αίμα το δικό μας τώρα. Οι ξένοι τους ανάγκασαν. Τι να έκαναν. Δίνεις το συνάνθρωπό σου ή σου παίρνουν τη ζωή. Δίνεις το συνάνθρωπό σου. Γιατί αξιοπρέπεια σε αυτόν τον χώρο δεν υπάρχει. Αξίες ή ήθος τίποτα. Μην κοιτάς τώρα που έχει μεταξελιχθεί σε Άδωνη και Κυριάκο και Βορύδη. Άλλο τώρα. Τα βρήκανε. Θα μιλάω στον άνθρωπο, πες του για το πρόβλημα. Έλα, Σάκη. Έλα. Καλησπέρα, ρε φίλε. Καλησπέρα, τι γίνεται? Σάκη, εσύ. Έλα, ναι, τι έχουμε? Έλα, μα δεν είναι αυτό, ρε. Ρε Κώστα, είναι ο άνθρωπος με το πρόγραμμα, να το ρωτήσει για το μασάζ που λέγαμε. Τι έχουμε? Έλα, παιδιά, έχω και δουλειά. Έλα, ποιος είναι? Ο Τάκης είμαι, ποιος είναι? Ο Τάκης είμαι, ποιος είναι? Ο Τάκης. Δεν συνεννοείσαι. Είναι για κάποιο μασάζ να κλείσουμε ραντεβού? Να, ο Γιάννης, εδώ δεν. Δεν καταλαβαίνω, παιδιά. Φάρσα μου κάνετε. Ρε Γιάννη. Έτσι περνάτε την ώρα σας τώρα, αλήθεια. Εγώ έχω δουλειά τώρα εδώ πέρα. Και εσύ με παίρνεις να μου κάνεις φάρσα. Όχι, κάνε τη δουλειά σου, φίλε. Κάνε τη δουλειά. Άσε χτύρα από το χάμο. Παρακαλώ. Ναι, μισό λεπτό να σου δώσω τον κύριο που θέλει πριν για το μασάζ. Άντε, άντε. Καλά. Παρακαλώ. Κώστα, με τον άνθρωπο. Κώστα είναι ο άνθρωπος εδώ στο στούντιο. Ναι. Γεια σας για την εκτόνωσή σας, παρακαλώ. Μίλα, Γιάννη, μίλα εσύ, ρε. Κανένας εσύ που τα ξέρεις. Παιδιά, τι γίνεται, σας λέω, έχουμε δουλειά εδώ πέρα. Έχουμε ανθρώπους να εκτονώσουμε. Και εσείς παίρνετε και κάνετε χαβαλέ. Είμαστε τρεις και θέλουμε να πάρουμε δύο γυναίκες να μας κάνουμε μασάζ και μετά την προκύψη. Ωραία. Για το Σάββατο το μεσημέρι. Ευχάριστο τελείωμα δηλαδή, σημειώνω. Στο τελείωμα, ναι. Ωραία, το ευχάριστο. Το ευχάριστο. Ωραία. Βάζω το Θεμιστοκλή και το Γιώργο βάζω. Είναι νόμιμοι πια, έχουν κάνει τις αλλαγές τους, όλα καλά. Τσουτσούνι δεν θα βρεις. Είναι χειρισμένο όλα, εντάξει, καθαρά. Ας το πούμε. Πιστοποιητικό έχουμε, τίποτα. Τώρα τι θα κάνουμε και συμβόλαιο θα κάνουμε. Μα με συγχωρείτε. Ένα μασάζ μέσα έξω θα κάνουμε. Λοιπόν, έλα, πολύ κράτησε. Ναι. Ναι, ο κύριος Μπογιόπουλος. Όχι, δα. Μοιάζει για κύριος Μπογιόπουλος. Πού πήρα, τόσο λάθος έκανε. Τόσο λάθος κάνατε, αν είναι δυνατό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ δεν βρίζω. Γιατί? Γιατί? Συγγνώμη, συγγνώμη, μια συγγνώμη τώρα. Ποιος κύριος είστε? Ο άλλος είμαι εγώ, ένας άλλος. Ο Αποστόλης είμαι εγώ. Αποστόλης, καλά κύριε Αποστόλη, συγγνώμη πάρα. Συγγνώμη, τέλος πάντων, εντάξει. Να είστε καλά. Γεια. Υποχρεώσατε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και είναι επιτυχία τώρα ότι δεν τρώνε τα σκουπίδια για λίγο. Είναι επιτυχία. Έχει δίκιο η κυρία υπουργός τουρισμού. Καλημέρα σας καταρχήν. Καλημέρα για την κυρία Κουντούρα. Βεβαίως πάντα έχει δίκιο. Γιατί λέει για ένα πιάτο φαΐ. Ναι. Επί Πασόκ της Δημοκρατίας δεν έφτανε ούτε η δουλειά για ένα κομμάτι ψωμί όπως λένε οι Κατσιμιχαίοι. Ναι, που δεν φτάνει μόνο δουλειά, ξέρω. Όμως και εμείς επί Πασόκ δεν τρώγαμε μόνο ένα κομμάτι ψωμί, ούτε ένα πιάτο φαΐ. Φάγαμε. Με λίγο κομμάτι ψωμί χορταίνεις. Και επί Πασόκ της Δημοκρατίας έπρεπε να δίνεις πολλά γι' αυτό. Τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ τίποτα. Και δουλειά να μην έχεις θα στο φέρνει η κουντουρά στο σπίτι. Να φας τα σηκώτια σου που θέλετε να φάτε κιόλας. Φάει πόδια. Αυτά που θα να σταματήσουν να μιλάνε, δεν το λέω αντιπολιτευτικά, πραγματικά. Πώς το λες συμπολιτευτικά, εσύ χτύρα από το χάμο. Βρε μαλάκα. Μαλάκα, εσύ μαλάκα. Ο άλλος ο μαλάκας έλεγε που... Εσύ μαλάκα, τι μαλάκα είσαι. Έλα ρε μαλάκου να σου πω, άκουσα το μαλάκι της μένει τώρα να λέει να πούμε για τα σκουπίδια. Εγώ φίλε και όπως και όλοι οι συνάδελφοι κάνουμε 150-200 χιλιόμετρα τη μέρα. Μόρι πατσαβούρα, σταμάτα να μιλά 4-5 ανθρώπου την ημέρα βλέπω σε διάφορες γειτονιές να είναι μέσα στα σκουπίδια και να τσέχουν να πάνε. Όχι για τους Πακιστανούς, δεν σου μιλάω άσχετη. Οι Πακιστάνοι με τα καροτσάκια. Εγώ σου μιλάω για ανθρώπους κανονικούς που. Ωραία, αυτοί οι κανονικοί άνθρωποι, εσύ γιατί πρέπει να τους κοιτάς, να μην τους κοιτάς. Αυτό είναι το μήνυμα που περνάει η κυβέρνηση και η συγκυβερνόσα δύναμη. Και είναι επιτυχία τώρα ότι δεν τρώνε από τα σκουπίδια. Ναι, είναι επιτυχία. Όχι, είναι... Λοιπόν, να μην τους κοιτάς. Είναι σαν να κοιτάς την άλλη από το απέναντι μπαλκόνι που αλλάζει και τη βλέπεις με τα εσόρουχα. Ποιος θέλει, μαλάκα, εσύ που σε ματάκια. Ας τον άνθρωπο στην ιδιωτική του στιγμή. Αυτό είναι το μήνυμα. Μην κοιτάτε τον άνθρωπο που τρώει από τα σκουπίδια. Και αν δεν το κοιτάς, πάει να πει δεν τρώει. Επίσης, να προσέχεις τις γειτονιές που πας και κάνεις κούρσες. Βέβαια εκεί πηγαίνεις, θα τρώνε από τα σκουπίδια. Πήγαινε στις περιοχές που είναι οι υπουργοί και οι βουλευτές. Θα παίρνω φωτογραφία με την εφημερίδα για να φαίνεται η ημερομηνία. Θα παίρνω όλες τις φωτογραφίες, θα τις στείλω. Α, ωραίο, το είχα δει και στην Ελλή αυτό, μ' άρεσε. Πάρε ένα νάνο. Νάνο, τι να τον κάνω. Να σε καμί πριν αποθάνω. Είσαι πολύ μαλάκας. Και αποδείχθηκε μαλάκα για άλλη μια φορά ότι ο Σαμαράς ήταν ο πιο γαμάτος πρωθυπουργός που πέρασε. Πέστα, πέστα. Αντώνη θα λέτε και θα κλαίτε. Θυμούμε νη τι αυστηρό κορδάχλου είχαμε φάει επί Αντώνη. Αλλά ναι, θα κλαίτε παρόλα αυτά. Γεια σου όμορφε. Καλά είσαι. Λέγε μωρή. Λέγε, λέγε. Που έχουμε το διαδικαστικό κάθε φορά. Να πάψουμε να είμαστε άνθρωποι δηλαδή. Να νοιάζουμε. Ναι, να πάψουμε. ΣΥΡΙΖΑ έχουμε μωρή. Ζωή θα πάψουμε να είμαστε. Σε... Άνθρωποι θα πάψουμε να είμαστε. Μνημόνια έχουμε. Ηρέμησε. Τι θέλουν τα μνημόνια. Ανθρώπους. Όχι. Άρα να πάψουμε να είμαστε άνθρωποι. Θέλω να σε ρωτήσω τον θαύμασες τον κομμουνιστή τον Κατρούγκαλο στη Μακρόνησο. Έχω ενοχές. Για ποιο λόγο. Νομίζω εγώ τα έχω ξεκινήσει όλα. Από τότε που του έκανα δώρο εκείνον τον μπλουζάκι του Τσεγκεβάρα. Έχω υπάρξει ισχυρή επιρροή. Για τον Κατρούγκαλο και δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό, έχει εγκλωβιστεί. Το σημάδεψε. Το σημάδεψε. Παρ' όλα αυτά, όμως, ο ίδιος ισχυρίζεται ότι από τα 15 του είναι κομμουνιστής. Καλά, και ο Παπούλιας ήταν αντάρτης από τα 12. Τι πάει να πει. Το θέμα είναι πότε έληξε αυτό. Ήταν από τα 15 κομμουνιστής, στα 17 τέλειωσε με αυτά. Ξεμπέρδεψε, τα κάνει νωρίς. Και εμείς στα 15 πηγαίναμε στο Πλασόντα, στο Βένιου και στο Privilege. Τα κάναμε νωρίς για να μην πηγαίνουμε στα 18. Ναι. Όχι, σε σένα έπεσε αποστόλη αυτό, άκυρο. Γιατί τι θες, ποιον ήθελες. Άστο. Είχε πέσει το ίντερνετ και πήρα να πω γι' αυτό και τώρα θα φάω κράξιμο από σένα. Τι κράξιμο, είχε πέσει το ίντερνετ. Να σηκώσει το ίντερνετ, κάνε reset στο router. Είναι δύσκολο, είμαι μακριά, μένω στην Αυστρία, ρε. Εκεί δεν έχει router και reset. Άι στο διάλογο το χάμο. Μέσα στην Αυστρία. Με παίρνετε όλες οι κότες, οι πλούσιες. Που πήγατε να βγάλετε τα λεφτά έξω και λέτε, αχ, καλή ιδέα, ας μείνω και έξω. Εντάξει, το βγήκε, θα δουλέψω, βρε παπάρα. Ναι, να δουλέψει, εδώ δεν είχαμε δουλειές. Αυτό το brain drain δεν αντέχω. Ο κάθε ηλίθιος που έφυγε έξω και δεν έχουμε ηλίθιους. Να ψηφίσουν άλλους ηλίθιους. Τέλος πάντων, έλα, γεια. Αποστολή. Έλα, μωρή, πάλι. Αυτή η δουλειά θα έχουμε κάθε μέρα τώρα. Σε ενοχλώ. Σκέψου τώρα και εμένα. Έχω τον Ταρίφα. Έχω την άλλη τη δασκάλα. Έχω το γυμναστριακό. Έχω και εσένα. Πόσο να αντέξω. Και όλα αυτά διαφορετικά, έτσι. Μας αγαπάς, μωρέ. Πολύ, πολύ. Μωρή, να σου κάνω μια ερώτηση, αλήθεια τώρα. Αφού τσατίζεσαι, δεν μας γουστάρεις, γιατί μας ακούς. Ανεβαίνει η αδρεναλίνη, μανάρι μου, και αποδίδω καλύτερα. Ναι, αλλά αφού δεν μας γουστάρεις, δεν σου γαμάει τη μέρα αυτό. Όχι, ρε. Σου λέω ανεβαίνει η αδρεναλίνη, τον βάζω κάτω μετά όταν έρχεται και καταλαβαίνεις. Α, κάνεις την ηλικία σου τέτοια πράγματα. Ποια είναι η ηλικία μου, ρε, ηλίθεια. 44 και 11 μηνών είμαι ακόμα. Υπάρχει σεξ μετά τα 40 για τις γυναίκες. Για τους άντρες, εντάξει, ξέρω, είμαστε πόρνοι. Σάβα ψάχνουμε εγκόμενες κάτω από 40 εμείς. Είπε κανείς ότι ψάχνει για εσάς διαγκόμενους, σιγά. Να σου πω λίγο, ξεχωρίστε τη χούφτα από το σεξ εσείς, γιατί νομίζετε ακόμα ότι η χούφτα είναι σεξ. Η χούφτα είναι μαλακία, να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι, αλλά είναι επαρκής ικανοποίηση. Εντάξει. Και χωρίς παρελκόμενα. Όπως βολεύεται καθένας. Με το χέρι σου κοιμάς έτσι και αλλιώς κάθε βράδυ, δεν σε ενοχλεί. Κλάνεις, δεν σου λέει τίποτα, δεν σου πιάνει χώρο στο κρεβάτι, δεν βουλιάζει, μα σηκώνεται. Ο καλός μου είναι μια χαρά. Ακόμα κρατάει. Δόξα το Θεό. Για άλλο πήρα πάντως, αλλά δεν με άκουσε. Ήθελα να σου πω, μανάρι μου, ότι δεν σας ανήκει, ρε, ούτε η Μακρόνησος, ότι δεν έχετε πολεμήσει, ρε, μόνο εσείς. Καλαρώστε λίγο. Φάτε και καμιά προβατίνα. Ο μόνος αγώνας που έχει κάνει ο Κουτσούμπας είναι με την προβατίνα. Ξέρεις τι σκληρός αγώνας είναι. Άμα είναι σκληρή η προβατίνα, θα του μείνει το δόντι πάνω. Έλα, ηρεμήστε λίγο. Ότι δεν ανήκει μόνο στον Κουτσούμπα, ναι, συμφωνώ. Παρ' όλα αυτά, τους αγώνες του Κατρούγκαλου λίγοι τους ξεχνάμε. Λίγοι τους θυμόμαστε, συγγνώμη, γλώσσα πάει στην αλήθεια. Λίγοι τους θυμόμαστε, αυτό έχεις δίκιο. Του Φίλη, ναι, του Βίτσα, του Ρίγα, καλό είναι να μην τους ξεχνάμε αυτούς τους αγώνες. Έχεις δίκιο. Να σου πω, παραδέχομαι το λάθος μας. Και όχι μόνο του Κατρούγκαλου και του συναυτών. του χώρου του συγκεκριμένου γενικότερα. Όλοι έχουμε να πούμε για τους αγώνες και την ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι, μια κουβέντα θα βρούμε να την πούμε. Κοίταξε να σου πω, μην πίνετε μόνο λεμόνι, θα σας κόψει. Πιέστε και λίγο οξύδι. Ναι, το λεμόνι μας καθυστερεί και την περίοδο και κάνουμε σεξ και μπάνιο στη θάλασσα όποτε θέλουμε. Οπ, αποστημωτικό. Έλα ρε μαλάκα. Αποστόλης. Ρε μαλάκα. Αποστόλης. Αποστόλης. Ναι ρε Αποστόλη. Έτσι. Σου είμαι κι εγώ. Αυτή τη Σιριζέα την αφήνεις και μας δαλίζει τα αρχίδια αυτό το ζώο και τη Λουκά πιο πολύ διασκεδάζει με την κλίνεις επιτόπου. Το πέτσεις αντίσταση και εσύ εναντίον της Λουκά. Ωραία, ωραία, ωραία. Οκ. Την αφήνω τη Σιριζέα για να δεις. Να τη φέρατε. Να και μιλάνε κιόλας. Πάρτε τα στα μούτρα μαλάκες. Έτσι στο κοπανάω στη μούρη. Μαλακίζεσαι μερικές. Το καταλαβαίνει. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό, ε. Όχι, άμα πλάκα το... κάνεις. Άμα έχει επιτυχία αυτό. Άμα το θεωρείς άθλημα, είσαι πρωταθλητής. Είμαι. Ναι. Καλή ελευθερία στην Ελλάδα από τους Γερμανούς. Να είναι καλά, γεια σου Ελένη μου, μου έχεις λείψει. Γιατί δεν παίρνεις κανένα τηλέφωνο να τα λέμε. Ξυπνήστε. Να παίρνεις κανένα τηλέφωνο. Δουλωμένοι, είμαστε δούλοι. Ελένη. Είμαστε δούλοι. Ελένη. Είναι... Να, μωρή, πρέπει να συνοούμαστε κιόλας. Άι στο διάλο. Μ' ακούς. Ελένη, μ' ακούς. Ναι, τι θέλεις, ρε, τι θέλεις, ρε, αλήθεια. Γιατί με ποιο δικαίωμα ρε, με βρίζεις. Εγώ σε βρίζω, Ελένη μου. Ποιο δικαίωμα. Εγώ, Ελένη μου, σε βρίζω. Ποιος νομίζεις. Ξέρεις ποια είμαι εγώ, πως με λένε η σκούφια μου που κρατάει, ρε. Ρε, ξέρεις ποια είμαι εγώ, πως με λένε η σκούφια μου από που κρατάει. Ρε. Ξέρεις ποια είμαι εγώ, που να σου εξηγώ. Ρε. Ρε. Ελένη, Ελένη, άκουσέ με, πρέπει να συνεννοηθούμε. Ελένη, είσαι στην Αθήνα. Ελένη, είσαι στην Αθήνα. Άμα δεν μιλάς με αλήτες, μωρή, γιατί με παίρνεις τηλέφωνο. Πήρες τηλέφωνο για να μιλήσεις με ποιον τότε. Είμαι η Ελένη Λουκά. Ε, με καλά κάνω και σε κλείνω τότε, θα σε κλείσω. Είμαι μια προσωπικότητα, ρε αλήτη. Είσαι. Εσύ μπροστά. Ε, πες τα για να μην τα λέω εγώ. Πλένεις το σώμα σου με αγιασμό και μετά να προβαίνεις το όνομά μου, ρε αλήτη. Καλά, θα βάλω ακτ, αν δεν σε πειράζει. Ή του μποφλό. Να σου πω τώρα, Ελένη. Ελένη. Ελένη, είσαι στην Αθήνα. Ελένη, Ελένη, Ελένη, Ελένη, Ελένη, Ελένη, Ελένη, Ελένη, εκεί που πας. Ελένη, εκεί που πας, κοίτα να είσαι ευτυχισμένη. Σε έχουνε κάκο γαμημένη. Κάθε κρεμάσουμε στο Σύνταγμα, σε προειδοποιώ. Αγάπη μου, να σου πω τώρα. Θα σε κλείσουμε φυλακή πρώτα και θα κρεμαστεί στο σπίτι. Ποιοι είστε εσείς? Ποιοι είστε? Μα τους όλους τους Γερμανοτσολιάδες, ρε. Το τέλος σου θα είναι πολύ άσχημο. Ανάβω.